د جنگ په اوله ورځ کې موږ د جنگ په اوله ورځ باندې راولو. تاسو د کونو څوک شهید یا زخمی د تا مې څوک کوم نه دي، خو دا خلکو بمونه اچولي دوه زمن دي. ما په هغه بمونو باندې د حکومت خوانه لګېدلي وو چې دا ځای لګېدلی وو، هغه بیا چې تداوی د خپل جب نه مې چې بودیجه مې پیدا کړې وه په هغه مصرف کړې، هغه هم په تلفې خدي جوړ شوی دی راولي مې دي. دلته شته چې وی ګورې ولې دلته خو اوس ون کام دی، موږ پخوا نه راغلی وو، پرون هم دلته دغلته او خبس راغلی وو، الون مې بوتلله مال تاسو بېرته زر راشئ. ښه، اوس تاسو څه غواړئ؟ والله موږ سره بی چې دولتونو کور ودان چې موږ سره خوانه کومک کوي، یو بی چې موږ سره اندم وکړي، موږ لوڅ راغلي یو هی سره سره نشته دی. خو کاري کره کړي هم داسې موږ ته سم نه دي رسېدلي وو، په دوه بسترو باندې مې څه وشي نه لس کورې دوه بسترونه او خیمې وړکۍ دي، په دې کښې خو ګزاره دې موږ نه کېږي. داسې ما واورېدو چې د هر کورنۍ په سر یو خیمې، مثلا که یو زلمی ښځه ولري یا ماشوم وي، بیا هغه ته د یو فامیل په دغه استحقاق ورکوي ورته شرای کې نو خوشحاله وي شرای کې. تاسو خو داسې نه ده چې کوم ځای د واده کړی یا داسې هېڅ شی مې واړه واړه ماشومان زمون مې دي. ښه، ډېر ښه. نماز ما تاج محمد نماز و مهاجر هستم. چه وقت مهاجر شدید؟ ما این معلوم میشه که وقت مهاجر شدید؟ 4-5 روز میشه. نه دیگه ریش دیگه علی ریش ما در افغانستان ریش کس نمی سنت پیغمبر کسی جرا نمی کنه. نه ما افغانستان ریش ندارم دیگه. نه خود دیگه باج ما کجا آمدی؟ ما خود ما جلابات آمدیم. شهر جلابات. خدا بخشش. از طرف شمالش دی جا در شهر خو قطعی او جا ممانعت بود کسی نمیمان و عالم نمیمانه و ما در طرف شرقش دیگه در اکجه بودیم که در او جا کسی مانه ما شده نمیدنیست و جمله دوستای ما مجاهدین یک چند نفر رفقه ما بود، خشه ما بود، دواره ما ما را کشیدن در یک موتر و که فامیلی ما شما آره فامیل آمدین؟ ما که فامیلی خلاص آره فامیل کالا مالا کتن آوردین؟ هیچ هم نوردین، هیچ چیزم هیچ هم نوردیم و هیچ هم که آمدیم فقط ما دو نفر هستیم و برما در اینجا برما یک خیمه و با دو تالیف. هیچ نفر در دمره شما جوان هستن خرد هستن؟ جوان نه، اطفال ما اولاده ما کلش اطفال هست، 5 ساله و 6 10 ساله و اینطور هست. اینطور از خاندان شما کسی زخمی یا شهید تو نشده؟ چرا، کلی خانه ما تباه شد، بیادر و بیادر زاده و بچه کاکا و کلی ما تباه شدیم. فهمیدی؟ اینا خود ما از یک فامیلی بزرگ خود ما یک نفر ما تنها ماندیم، یک کلی برادرای ما. اینا در دوران بمباری در جنگ اخیر والا کلش شهید شدن و رفتن. اینجا شما کدام فامیلتان کسی عسکر مسکر خونه بود؟ نه نه نه، هیچ کس ما عسکر مسکر نبود. دیرا کسی شما رو تکیف نداد مجاهدین؟ درا نه، درا با ما کمک کردن راستن همی جاورتان مجاهدین با ما کمک کردن راستن دیجا ناوردن مار در ترخم بوجه تا کردن بر ما تکیف داد و بازو جا کچگره آمدیم بازو جا بایجا آمدیم. حالا در کنم تنظیم که شما ثبت نام نکردیم؟ و دیجا نه ثبت نام نکردیم، یک کس مراجع نکرده نگفتیم شما؟ هیچ کس نام بدازی تنظیم ها دیگه کسی بیه بر ما کارتا شناخت بیتا کارتا بیتا بر ما که اگر ما بازار میریم یک جای میریم و دیگه از نگاه چیز از روی از این مارا بنام مجاهد مهاجر مردم پیشناسا فهمیدی؟ مواد قسمت توزیع مواد چه نظر میدیم؟ توزیع مواد در اینجا بیخی یعنی اموت که لازم است توزیع خوبتر نمیشه. این ما بر نگم بر یک فامیل دو لیاف ایره کی گفته است میره کی فیصله کرد؟ خب شاید آینده شما فهمیدی شه؟ شما چون نام آمدین نیکی شکرد آینده شما همین که مواد غذایی بر شما بعد بازار شکایت میکنند که مواد غذایی اینجا میایه بعد بازار توزیع میشه، سودا میشه، فروخته میشه. شما ایره دیدین این جریان که امتی شده باشه که بازار شده باشه؟ کی مفروشه؟ مهاجر مفروشه؟ استحقاق شما را گندم و میگرم یا مقامات پاکستان یا مسئولین تنظیم ها ما ندیدیم. ما از این معلوم میشه که با ما کم میتا از این فهمیده میشه که البته فروش میشه یا با ما امور که لازم است توضیح نمیشه. چرا شما که قدر وقت آمدین برای اولادتان کسی تصمیم گرفته برای مکتب خواندن؟ نه نه نه مکتب نیست. اینا ما این پیشنهاد ما بود که ما بگیم که نمی کمپس تمامنش مهاجرین نواز و ما این ما از خود ما دو تا بچه ایم است. این در افغانستان در سنف 3 و 4 بودن. این حالی اونا به تحصیل میمانه و ما ایره خواهش میکنیم از این مقاماتش پاکستان پشاور که با ما یک مکتب چی کنه منظوری بیتا ده ایجا ده ای کامپ فهمیدی معلمین بیتا ده که بیتا ایجا مولا خب ما ای نظر شما را انشاءالله نکاس میدم و بزودی انشاءالله ای کار خواهد شد شما ایتر را اگر بکنین که بین هم بشینین یک ریسفید تانا یک بزرگ تانا تعیین کنین که اگر باجورت و باشامت باشه و صادق باشه باشه که بین شما و بین مقامات پاکستان واسطه باشه بین شما و بین تنظیم‌ها واسطه باشه شما برای حکومت چی دارین برای حکومت موقتی مجاهدین افغانستان چی پیشنهاد دارین که چی ما نظر ما فوق العاده است نظر وزیر به شما شما دیدن کنه یا کلام نظر دیگه میتونین چی میخواین شما بکنین والا به نظر ما گرفته شده در چیستی حکومت عبوری افغانستان کس نامده کلام وزیر خلاف از ما خود کس پرسان نکده ما هیچ خبر نداریم ماجر هیچ خبر ندارم هیچ نام هست هیچ کس هم خبر نیست باید نظر ما گرفته شده از ماجرین افغانستان در هر کمپی که هستن پرسان کنن که چند مشوره کنن جلسه بکنن نظرشان رو بگیره صحیح؟ اینا لی نمی نظر ما مردم که بگیرن گپ جور میشن و اگر نظر نمیگیره دیگه ای گپ ما فکر نمی کنم که باز هم سرنوشتش خب بسیار خب ما نظر شما رو نکاس میدم انشاءالله و در مورد تا چیزی ما چیز مواد خوراکه ما ایر از مقامات چی ارزو میکنم که باید در اینجا یک حیاتی بزرگ به کنترل بکنه که چرا می گندم به قسمی توضیح میشه سیب که برای 8 نفر بر 10 نفر نه مقدار گندم میده شما تو نظر نمیتین قضیه که گندم به شما توضیح شد چرا جوال بستار تو دین شما اگه چه خبر من هر توضیح شما چه خوبش میشه یعنی یک پرابلم شما حل میشه یعنی مطابق هم پلان که ای از هم از کدام جایی که ای کمک به ما صادر شد میشود و یه جمعیه و مطابق از اون نظر مردم این مواد به ما توضیح شد بسیار خوبش میشه خب بسیار نظر شما نیکست ان شاء الله نظر شما نیکست ها نمیاد ما خواهش میکنیم که نمیاد محترم اتحاد سازمان اول مالتی کم ز طارق گیلانی ایریا منسٹر خبر کوم د دې ایریا انچارج دلته زمونږ یو ډیسټریکټ منسٹر دی ا د ټوله علاقې انچارج یو یو ایریا منسٹر چې از خبر کوم نو ز دې سره دلته کنسرن مو دی مسله دی محترم تاسو اختیار کې د زیات مهاجرین نیو د تراغلی دی تاسو کوم ته د احصایې راکې چې څومره مهاجرین ته دیره دی او دا د کله راغلی دی تاسو ته دا ویډیو ته نیو دی لپاره د ساتلو لپاره نیو دی دلته په دې لښل ورځو کې 708 فیملیز مهاجر راغلي پښتو هوا یې کې نوی کورونا وو سوا اتف را فیملیز دي او سلور زرا دو سوا پینزات یا خلق دي خزی بچی لوی واړه زاړه ټول پکې دي دلته چې دی راغل نو مطلب دا بالکل ایستی سره نو مونږ دی له تمبوان ورکل مونږ دی له برستنی ورکه فلال دیل مغنم ورکل دیل مکه جوی خوراک لور کې دیل مونږ وړی ورکل دیل مونږ چینی ورکو لکه دی ته مونږ میډیکل فیسیلیټیز ورکل دیل مونږ غسل خانه جوړه کې او بوده بار کوششونه کو لګي وستغه پیپونه روان دی ورته یعنی سه حال چې مونږ ته انسان ضرورت دی پاره کوشش کو چې هر شی دی ته شي چې مودا کمپیوټر په اکثر نه ولیدو دوی مثلا دا لاندې فرش نشته ورته از بکم د سلاند دی اکثر وای چې دا د کوم فوګي دا وجودم فوګي دا ځای پټ تاسو ته مونږ د ایت ترپال ورکړې هر تم کې یو ترپال شته او مونږ د رپورټم کمشنر رښتیا شوې ده او چې کوم کې نشته کنه باز ترپالونه داسې ټینټونه چې ترپالونه نشته او باز داسې دي چې شته چې سمون سره ضرورت هغه ولې دا چانه کار روان شو په یو شپه کې مونږ شپې شپې دې تنظیم کړي او هر شپه راځي کنه نو مونږ اوس هم لیکو لګیا یو د بالا افسرانو ته کمشنریټ ته غي بیا نور چې څنګه دی ونیسیار نو اوس ان شاء الله دې په آرام شول او نور هم کوشش زموږ دای چې دې ته هر څه پوره کو ولې چې دې ډیر په خراب حالت کې دي دې بعض داسې شکایت کوي چې دا مونږ د مواد چې موږ رسیږي کفایت نه کوي مثلا زموږ کورنۍ زیات دی دوی یو ثابت استحقاق لري دا مثلا نه کسې په نه کسې استحقاق نه کوي وکسې دا تاسو تسکین نه مونږ خو دې ته داسې کړی چې دا دې چې کوم په یو بچی کنه هم ورته لیکو او او چې سونه مونږ مطلب دی کې ویریفیکیشن کوو خپ تسلی کوو او ډیر ورته په همدردانه دغه کولې چې دی ډیر په محتاج حالت کې راغلي نو مونږ خپل طرف نه خو داسې فیملیز کوي خو ان شاء الله نه به ویل چې مونږ ویریفیکیشن تیم داسې دی کنه چې هغه د دې هر یو نفر لیکي او د دې استحقاق مطابق چې سره د دې فیملی کې سړي ټول مونږ لیکو استاسو نه ډیر تشکر ډیر مهرباني تاسو کله ماری فکر لرئ جی سن ماری فکر یم تاسو څوک یاست از روبینا شاه ډیسټریکټ کوآرډینیټر ان کوهات اند مونږه دا دلته چې دا فرش ارایوول دی دا مونږه ټرای ټو اکوموډیټ هیر اند بټ دوه حاجی پښتو اوکے دا چې دا فرش ارایوول دی او چې دلته راځي جلال آباد نه دا مونږه دلته اکوموډیټ کوو او د سره چې سمرا مسله وی هغه دینه تاسو کو بیا به ټرای کو چې حل بو شي تاسو بیا دا راپور څنګه ته وړي جی تاسو بیا کوم ځای ته راپور ورکوي راپور مونږ به التا په خبر کې خپل افیسر ته او دلته فیمیلز ډیر زیات دي او ماشومان هغه سره ډیر زیات دي سو مونږه دا کوشش دی چې دا فیمیل سره چې کوم پرابلم دی هلت سایډ باندې او اکوموډیټ سایډ باندې او اسپیشلی ویډوز نو مونږه دا کوشش کوو چې دا ویډوز والا چې کوم مسله وي هغه ډیر جلد په حل شي او دا اسپیشلی مونږه زما اوپینین کې دا ماغه اوس مونږه ټریننګ یونټ نه راغلی پرون ما خپل اوپینین ورکړی دی چې دلته دا تاسو کتلې دی دومره واسټ لینڈ دی د کې ځای شته دی چې ماشومان لپاره یو پلی گراوند جوړ کړو او یو جنکې لپاره سکول جوړو او هغه ته دا بیا ډالز میکر سټایل او بخو نه نور ماشومان لپاره خو یو سکول ضرورت دی نه الکان ولا خود وشته دی یو د پخوانی او بالکل چایلډ ټو چایلډ پروګرام مونږ به اوس شروع کوو دلته دی کیمپ کې او بس دا دی ها ډیر ثانک یو جی ثانک یو ثانک یو سو مچ